Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om disse diktene, annet enn at de med et par unntak skrevet I løpet av sommeren. En sommer som etter det jeg hører ikke helt innfant seg I Norge, men som I Kroatia, hvor jeg har vært med familien, var veldig varm og veldig stillestående. Det første gang jeg leser disse diktene høyt, og de fremdeles litt uvante for meg. Det vil kanskje merkes. I det du kommer inn I hangaren, vil du glemme faren og moren din. Dette vil skje uansett om du elsket dem eller ikke, og selv om du fremdeles skulle være I besittelse av bagasje. Bagasjen vil selvfølgelig forsvinne, før eller siden, sammen med fødselsdato, personnummer og eventuelle fysiske kjennetegn, føflekker, smilehull, kvisear, kvelemerker, tatoveringer, ikke helt gjengrodde kjærlighetsbitt, som kunne feste et navn til dine utryddelige minner. Røde Kors vil dele ut bønneperler. En sanitetssoldat demonstrerer bruken av disse. Debil av drømmer vil du la deg bli drevet fremover, du som de andre. Sekundene det tar å krysse den åpne plassen alt du trenger for å innse at du siden fødselen har stilt feil spørsmål. Der jordet ender det en grøft, som langsomt blir fylt av gulgrått vann. Det vil være vår. Mens kvinnene klærer av seg, vil kommandanten huske at han elsker opera. En lidenskap som om kort tid ikke vil ha den minste betydning. Vi trasket sakte mot grensen, holdt hverandre I ærme og plystret lydløst, mens vi forsøkte å huske de magiske dyrene vi en gang hadde sett skåret inn I huden vår, I våre velgjøreres drømmer. Den gang visste vi ikke at vi var skapt for å dø ut. Vi tok av skoene ved vakthuset. Det virket riktig, for vi kunne se snøen bortenfor grenseposten. Vaktene bar bind for øynene og unnlot høflig å returnere dokumentene våre. En yngling hilste militært I det vi leverte fra oss sedlene. Noen vi ikke kunne se, plystret muntert. Vi hadde gjort alt klart, men vi var ikke klare. Sånn ja, sa vaktkommandøren vennlig, det helt I orden. Ingen noensinne klare. Og nå, om deres høyvelbårenheter tillater, vil jeg gjerne få stikke ut de elskendes øyne. På dystre dager forestiller vi oss fremtiden I form av, et utspekulert torturinstrument, den menneskelige skaperkrafts ytterste frembringelse. Men selv om vi har finkjemmet jorden, har vi ikke funnet grunn til å fortvile. Vår strålende antisepsis frukten av sovjetisk ingeniørkunst, statens feirede irrigasjonsprosjekt. Da de omdirigerte fantasiens elver for å drive tankens fabrikker, etterlot planleggerne jorden som en hvit ørken, utarmet og giftig. Også dette en del av femårsplanen. Ved planperiodens utløp skal vi så nye frø her, forbedrete, lysende, uten den gamle møkka klistret til seg. Vår kollektive angst virkeliggjøres som tegneserie. Enorme røde guder river kroppene våre I filler, setter hoggtennene I sprutende hjerter. Supermann blitt for fet for drakten sin. Han sitter fast I telefonkiosken. Det ingen sentralborddame. Maskinen tar ikke mynter. For mange chicken McNuggets. Lex Luthor har smuglet et gram kryptonitt ned I Clarks slunkne lommebok. En bølge med tvangsauksjoner skyller over Kansas flate åkrer. Gamle farmer Kent seie oksehjerte blir nådeløst knust. Bundet til kiosken som en hund må Superman se på mens vi legges I lenker. Redningen kommer ikke. Ugjendrivelige som fakta, halvsannheten, kvartløgnen, reglenes logikk, også kjent som logikkens regler, den fotogene vitenskapsmannen og hans fetteraktige assistent, sveitsiske klokker, trykkekunsten, stålpennen som knakker mot glassplaten, den skarpt stigende profitten, vaskemidlene som renser havet, blodet som tørkes bort uten spor, skoleeksperimenter, Nobelprisen I fysikk, Det skrelte, hardkokte egget som suges inn av flaskemunningen ved hjelp av en tent fyrstikk produsert i det nye Kina. Værmeldingen og dens presise korrelasjon med dagens fangst av knuste biller på frontruta. Masseproduksjonens innlysende fordeler, rynkete apers menneskelige ansikter, genspiralen, de døde taperne, moderne medisin, den skittne tykksaken som slurper i seg smultringer ved nedgangen til T-banen, offentlig hygiene, begravelser på statens regning, fjernsyn, dagryets monotoni, den tapte eller skrinlagte drømmen om en uoverskuelig fremtid. Lyden av sand som siler ut av hans venstre øre setter en slik støkk i oss at vi går glipp av den første halvparten av talen, selv om skjelvingen i bakken virker kjent. Så gjenkjenner vi stemmen, og dette er en seier for vitenskapen, siden hans stemme var helt annerledes. De har endret den, lydkvaliteten er blitt meget bedre, hans kjærlighet til folket kan endelig høres med det nakne øret, takket være våre fremste lydteknikere. Fjern ørepluggene eller andre elektroniske hjelpemidler og jakta ett minutt stillhet. Der han ligger på ryggen i den brune sneen på Heltenes torg, med det store avhugde hodet ved siden av seg, som en øy av ro i et frenetisk hav av offentlig transport, taler han i hjernens aula. Det finnes ingen revolusjoner, bare lydopptak. Like rigid som i sine velmaktsdager er han ikke plaget av ettertanke. Han har aldri hatt annet enn sin ene store tanke. Heller ikke bryr han seg om bakvaskelser. Dårlig PR skaper god musikk. Historien omgir oss som hønsenetting. Vi som feiret hans fall, felles her av hans slagskygge. Her finnes ingen minner, bare krigens og barndommens museum. Dette er å ha kontroll. Venner og aldrende kjæledyr forlater deg, men du er for etterspurt til å vinke farvel. Farvel, skriv i gjesteboken. I alle tilfeller er du bundet på hender og føtter, eller du har tusener av andre hender å pumpe. Dessuten må du skyggebokse mens du smiler til pressen og svinger den store kjeppen. Og så er det alle de nyfødte, dunete eggeskallhodene du ikke må krumme et hår på, som bøndene bare fortsetter å produsere. I tråd med firmaets markedsstrategi er du stålarmert, og de enorme lemmene dine er usannsynlig tunge. Og det er derfor du sjelden rører deg nå mer, men lar planeten og talerne rotere. Industrikapteiner stikker innom iført fotballknotter og skulderbeskyttere, gir salutt til stabsjefene og etterlater seg store jordklumper på teppet. I motsetning til familiens hund, som sikkerhetsfolkene skjøt ved et uhell, sa de, to ganger du fikk dem til å gjenta det. Den soppresistente gressplenen kvernes langsomt til gjørme av ubesparte spørsmål. Bortenfor gjæret skimter du toppene av store opprørte eiketrær med mørke blader, som om det stormet der ute. Rart hvordan du ikke hører et pip gjennom disse øretelefonene. Hvor ble det av fritiden og utforskningen av rommet? Selv soverommene har roterende dører. Nyheter sprer seg med luftvåpenets hastighet. Jetlag spolerer de gratis statsbesøkende, ørene dine fylles av voks, og du har ikke lenger noen drøm, ikke en eneste, for du får ikke sove, ikke engang en ettermiddagslur, fanmailen din er stappet full av dødelige mikrober, ditt utsigelige navn rables med rødt på toalettspeilene på nasjonens bensinstasjoner. Ditt blodsprengte kinn kysses av syke snikmordere, rådgiverne dine er velartikulerte som ørkenslanger. Når du pisser, danner det seg et historisk skum. Når du taler, slår vise menn av fjernsynet. Og det finnes uforklarlige tap av bevissthet. En gummistrikk er festet til ankelen din, uten at noen kan gjøre rede for hvorfor. Den sorte hoppdrakten vekker for mye oppsikt. Tyrenakken din er blottet. Rundt den gylne styrthjelmen er det en konstant summing av sekretærer eller klegg. Men bare døden bærer en brodd, sløvet av hyppig bruk, som deponerer et mildt sovemiddel. Det er ingen spor etter deg, så jeg lager dem selv. Engler i snøen, leviterende takket være en sentimental lapsus. Erfaringens stemme taler. De du elsker eksisterer i den grad du elsker dem. De kan ikke forlate deg like lite som du kan dumpe dem. Det innkreves strenge bøter for dumping. For å fordrive tiden til dommedag roter jeg gjennom søppelet på jakt etter tapt sivilisasjon. Og tiden går virkelig, men jeg kan ikke telle lenger. Det første tallet er borte. De evige dagene er fulle av tegn i et ukatalogisert språk. Ingen linguafon-kassetter, ingen kjente lydopptak. Å elske noen her er en bragd. Å lære uten at tegnenes relative vekt tar et helt liv, mer enn du og jeg har igjen. Jeg drepte ungene mine utenfor skolen, på parkeringsplassen reservert for lærere. De små lekekameratene deres var innelåst i den tause bygningen. Etterpå sto jeg lenge og forsøkte, men greide ikke å huske ordene til Simon & Garfunkel-sangen, som var den egentlige grunnen. Da jeg så opp mot taket etter skarpskyttere, så jeg et V-tegn på himmelen. Kanadiske gjesp på vei et annet sted, kanskje Mexico. Siden har jeg sett det mange ganger, selv om de sier jeg ikke skjønner meg på fugler. Om natten, i mørket, er det mitt eget hjerte som slår. Jeg er ofte i mørket. Mørket, har jeg oppdaget, gjør det mulig å miste alt. Jeg sa til bibliotekaren at hun burde samle sammen alle skoleatlasene og brenne dem, så det kunne finnes noe annet igjen for ungene å oppdage enn våre skitne industrihemmeligheter. Hvor som helst sto det, men malingen skallet av. Vi så oss mistenksomt rundt, men fant ingen å motsi, bortsett fra en pukkelrygget liten mann som forsøkte å selge oss billig jugel, uten å lykkes. For det var ingen tid for veldedighet, ingen av oss var den vi kunne være, med litt anstrengelse, så vanskelig disse dager å mobilisere. I tvilens grålys klumpet vi oss sammen for å rådslå. Noen foreslo å jage bort fraktdyrene, så det ikke ville være mulig å fortsette, eller å la være, eller å drive inn i det størknende mørket. En annen mente vi burde slenge vannsekkene ned og slå leir der og da i den kommunale sanden, seiga, kondomer og gammel tyggegummi, og sitte der på huk i verdig protest og vente på de mørke skipene, enten de nå kom eller ikke. Men solen viste ingen tegn til å ville gå ned, så dypt hadde horisonten sunket, og mens vi slo ihjel tiden, forbrukte vi vårt fossile brensel på å bygge tårn inn i himmelen, på fundamenter vaklende som filosofien, og reiste ikke en by, men en masse utilfredshet. Mot slutten begynte vi å drømme om penger, fjell av dem, store massiver, undergravd av en underjordisk elv av kjærlighet, som geologene ennå ikke har gitt opp å finne. Kroppene fortsetter inn i arkitekturen. Ryggsøyler, buer, skinnende kupler. Dette er en arm. Dette er en ving. Dette er Guds hus. Dette er en arm bent bak ryggen i bønn. Dette er bønnfallelse. Denne matten av vevet hår. Landsbykvinnene vever håret sitt i veldige matter, så pilegrimene kan tørke av seg på beina. De kommer inn i Guds hus på tom mage. Dette er en lunge, stønningens organ. Dette er et legeme. Dette er legemets arkitektur. Velvribber, impedimenter. Innemørt i mørtelen i århundrer. Bare jordskjelv kan rive oss ned.